jego cenę. Tak działa nasza gwarancja najniższych cen. Szczegóły, w tym lista sklepów internetowych konkurencji, dostępna w regulaminie w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 30 listopada, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Na miejscu katastrofy śmigłowca na Podkarpaciu są przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Lotniczych. O ułaskawienie do prezydenta wystąpił premier Izraela Benjamin Netanyahu. Od 5 lat toczy się wobec niego proces karny. Hiszpania staje przed wyzwaniem. Duża część kraju może zacząć zmieniać się w pustynię. Na miejscu katastrofy śmigłowca na Podkarpaciu pracują prokuratorzy i członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Wczoraj w rejonie miejscowości Cierpisz zginęło 2 mężczyzn. Akcję służb obserwuje na miejscu Kacper Maślak. Warunki są bardzo trudne. W masywie leśnym od wczoraj utrzymuje się gęsta mgła, a podłoże jest mokre i śliskie, co znacząco utrudnia dostęp do miejsca katastrofy. Działania prowadzone są nieprzerwanie od wczorajszego popołudnia. Noc upłynęła na zabezpieczeniu wraku i terenu, a wszystkie odnalezione elementy śmigłowca zostały odpowiednio zabezpieczone i ogrodzone. Przypomnijmy, w katastrofie zginęło 2 mężczyzn spokrewnionych ze sobą. Ze wstępnych ustaleń wynika jedynie, że śmigłowiec spadł w teren leśny z wysokości. Dalsze szczegóły ustalą eksperci komisji i prokuratura, którzy prowadzą już swoje czynności na miejscu. A rozbita maszyna to śmigłowiec Robinson F-44. Na miejscu pożar gasiło wczoraj 11 zastępów strażaków. Ciąg dalszy rozmów o planie pokojowym dla Ukrainy. Jeszcze dziś w Miami na Florydzie ukraińska delegacja spotka się z przedstawicielami administracji prezydenta Donalda Trumpa. Omawiane będą działania zmierzające do zakończenia wojny z Rosją w ramach planu przedstawionego przez Waszyngton i częściowo zmienionego podczas niedawnych negocjacji w Genewie. A według strony ukraińskiej niektóre jego punkty nadal są dla Kijowa nie do przyjęcia. Według eksperta do spraw bezpieczeństwa Jacka Raubo, Ukrainie mimo silnej pozycji militarnej trudniej będzie teraz negocjować. Ilość tak naprawdę skandali po stronie ukraińskiej będzie rozgrywana przez Stany Zjednoczone. Kwestia chociażby tych procesów związanych z korupcją, więc Ukraina przyjeżdża z trochę inną pozycją negocjacyjną, wydaje mi się, niezależnie oczywiście od kwestii moralnych, etycznych i tak naprawdę tej twardej polityki wynikającej chociażby z możliwości strony ukraińskiej. Podczas rozmów Biały Dom reprezentować mają sekretarz stanu Marco Rubio, specjalny wysłannik prezydenta Steve Witkoff i zięć Donalda Trumpa Jared Kushner. Ukraińską delegację kieruje szef Rady Bezpieczeństwa Rustem Umierow. Premier Izraela występuje o ułaskawienie do prezydenta. Natychmiastowe zakończenie procesu w mojej sprawie przyspieszyłoby bardzo potrzebny proces pojednania narodowego, przekazał Benjamin Netanyahu. Szef izraelskiego rządu podkreślił, że w jego interesie leży zakończenie wszelkich toczących się przeciwko niemu procedur, jednak rzeczywistość wojskowa i narodowa, interes narodowy wymagają czegoś innego. Netanyahu jest oskarżony o łapówkarstwo, oszustwo i nadużycie zaufania w toczącym się od 2020 roku procesie dotyczącym 3 spraw karnych. Nawet ponad 40% Hiszpanii jest zagrożone pustynnieniem. Pokazuje to nowy atlas Uniwersytetu w Alicante i Wyższej Rady Badań Naukowych. W południowych regionach, takich jak Murcia, Almeria, Alicante czy Las Palmas, takie ryzyko dotyczy aż 91% powierzchni. Nowy atlas uwzględnia nie tylko stan gleby, lecz także zasoby wodne. Znaczna część Hiszpanii jest realnie zagrożona pustynnieniem z powodu pogarszającej się jakości wód gruntowych. Autorzy raportu alarmują, że ryzyko pustynnienia zwiększają intensywne rolnictwo, nadmierne zużycie wód gruntowych oraz zmiany klimatu. Postępujące wysychanie terenów staje się jednym z największych wyzwań ekologicznych Hiszpanii. Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Trudne warunki na szlakach w Beskidach, choć pogoda dopisuje. Słońce w połączeniu z pokrywą śnieżną może być niebezpieczne, ostrzegają ratownicy GoPro. Większość szlaków będzie nieszetarta w tej chwili. Jeśli chodzi o pokrywę śnieżną, to jest tam do 40 cm śniegu. Należy uważać na miejsca oblodzone, gdzie praktycznie nie będzie śniegu, ale niestety te miejsca mogą być bardzo oblodzone. Warto by było wziąć to pod uwagę i żeby tych, którzy idą w górę, to słońce nie zmyliło. Apeluje Grzegorz Michałek z Beskidzkiej Grupy GoPro. Podobnie jak wczoraj w rejonie Babiej Góry obowiązuje 1 stopień zagrożenia lawinowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

na odtwarzaczu na naszym radiowym gramofonie. Posłuchajmy pierwszego numeru. Panowie może mają i rację uważając, że jestem trochę nieustatkowana. Jak ktoś oszołomiony i wiecznie roztargniony, to znaczy, że jest tylko zakochany. Że pamięć, że głowa, że czyni, że słowa, że wszystko inne jest niż zapas. Mówi przestań, rozsądek mówi nie, a serce robi to, co samo chce. Trudno, gdy człowiek zakochany, to chodzi jak pijany. Wszędzie widzi jedną postać, drogą cudno, trudno. Gdy przyjdzie ta tęsknota i serce ci omota, to nie poradzisz mi. Dzień ją masz na tarczy słońca, w nocy widzisz ją wśród gwiazd. Patrzyłbyś i patrzyłbyś bez końca w jej twarzyczkę taką jasną, taką piękną, taką cudną. Trudno, to jest miłości siła, że jak cię raz chwyciła, to nie poradzisz mi. Trudno, to jest miłości siła, że jak cię raz chwyciła, i wszystko jasne. Hanka Ordonówna śpiewa. To jest strasznie stara płyta. Kiedyś fragmenty, zdaje się, tej płyty prezentowałem Państwu na antenie, ale Ordonki nigdy dość, to wiadomo. A poza tym chciałem podziękować bardzo temu komuś, kto tę płytę przysłał do radia i mi ofiarował, i podzielić się z Państwem tym prezentem, wspaniałym prezentem. Płyta wydana przez Muza Polskie Nagrania. Dawno, dawno temu na okładce piękne zdjęcie Ordonki z takim wyciętym serduszkiem czerwonym przyklejonym na policzku. To jest i lekko pokolorowane oczy na zielono. Taka wesoła Ordonka, uśmiechnięta. Jej uśmiech był zresztą hipnotyzujący. I na odwrocie okładki, tak zwany liner note, jak to się dzisiaj mówi, czyli słowo Artura Tura. Artur Tur to był niezwykle ważny człowiek w środowisku dwudziestolecia, w środowisku literackim dwudziestolecia międzywojennego i bliski przyjaciel Ordonki, więc nikt lepiej na temat Ordonki by nie napisał. Dla przedwojennego pokolenia miłośników piosenki te dwa dźwięczne słowa mają tajemną moc magicznego zaklęcia, wyczarowującego w pamięci jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalnie, wiecznie żywe, we wdzięcznych wspomnieniach fascynujące zjawisko artystyczne. Dla pokolenia powojennego słowa te są już niestety tylko omglonym, nieuchwytną legendą, imieniem i nazwiskiem zagasłej gwiazdy, skazanej jak wszystkie olśniewające gwiazdy teatru i estrady z chwilą zniknięcia z firmamentu na tragiczne mroki zapomnienia. Dosyć pesymistycznie zaczyna Artur Tur ten komentarz. Ja bym się z nim

wiem, że kocha. Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. To oczywiście słynny Slow Fox z filmu Szpieg w masce z muzyką Warsa i słowami Tuwima. Zmieniamy stronę na stronę B, bo numerem na pierwszy znak kończy się strona A. I słuchając teraz Ordonki w tym pięknym evergreenie kompozycji Warsa, kojarzę to wszystko z wczorajszym wieczorem, który, uroczystym wieczorem, który miał miejsce w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Była gala dwustulecia istnienia tego teatru. Piękny, retrospektywny koncert dotykający najstarszych wątków i w zasadzie całość zakończyła się, no, przeszliśmy przez prawie całą historię teatru. Ja oglądałem to, co prawda, w telewizji, bo biletów już nie mogłem zdobyć, bo już dawno, dawno, dawno były wyprzedane. Natomiast podczas konferansjerki wspominanych było mnóstwo różnych ludzi, oczywiście Bogusławski, oczywiście Moniuszko, soliści, tancerze. Bardzo piękny reportaż, taki dokumentalny o różnych pracownikach drugiego, trzeciego, czwartego planu, bez których ten teatr nie mógłby istnieć, bo Teatr Wielki Opera Narodowa to jest całe wielkie konsorcjum, taka wielka korporacja, wielka fabryka, w której pracują tysiące osób. Rzemieślnicy oczywiście, prawda, i całe zaplecze. Jest to imponujące dzieło, które wczoraj zostało jakoś ukazane. Ten rąbek tajemnicy został wczoraj odkryty. Proszę Państwa, zabrakło mi jedynie, oczywiście, bo mam słabość do tej tematyki, zabrakło mi jedynie tych wątków, które Teatr Wielki w jakimś sensie łączą z lekką muzą, czy z podkasaną muzą, czy po prostu ze sceną lekką, rozrywkową dawnych czasów. Bo tutaj dwie ciekawostki. Ludzi, których łączą te piosenki, ta, którą słyszeliśmy przed chwilą i ta, którą usłyszymy za chwilę, bo otwiera stronę B, czyli Wars i Ordonka. Proszę Państwa, Ordonka, Anna Maria Pietruszyńska, swoje pierwsze, zupełnie pierwsze kroki właśnie stawiała w Teatrze Wielkim. Próbowała być tancerką, miała dosłownie naście lat. Warszawianka, która codziennie mijała ten teatr, marzyła tylko o tym, żeby na scenie tego teatru stanąć. Tam pobierała nauki. A Wars, Proszę Państwa, to jest taka historia. Otóż Emil Młynarski, ówczesny dyrektor Opery Warszawskiej, bo nie Opery Narodowej, jeszcze Opery Warszawskiej, bardzo liczył na to, żeby jego uczeń, jego student Henryk Wars, jak tylko skończy studia, żeby zgodził się zostać kapelmistrzem w operze, ponieważ był wybitny, no i Młynarski też uwielbiał go, uwielbiał Warsa, był to jego ukochany student i bardzo liczył na to, żeby Wars objął właśnie tę posadę, tę prestiżową posadę. A Wars, proszę Państwa, nie chciał tego zrobić, nie chciał przyjąć tej posady, ponieważ jego serce skradł jazz, jak sam mówił, sam opowiadał w późniejszych wywiadach. Co jest ważne i piękne, to to, że Emil Młynarski, wielki dyrektor, wcale się na Warsa nie obraził. To są takie wątki, które przyszły mi do głowy po wczorajszej gali dwustulecia istnienia Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Jak wiadomo, była przerwa, rok 39, pierwsze bomby spadające na budynek teatru i potem straszliwe zniszczenia w Powstaniu Warszawskim. Budynek zrujnowany kompletnie, odbudowany wielkim wysiłkiem pod kierunkiem Spiritus Mowę z całej tej akcji, bo oczywiście projekt przebudowy, odbudowy to był Pniewski, który wygrał ten konkurs, natomiast wszystko odbywało się pod jakby takim kierunkiem wielkiego Arnolda Szyfmana, który zdaje się w stwarzaniu teatru od tej również fizycznej strony miał po prostu wielkie doświadczenie, bo przecież dzięki niemu powstał budynek i teatr polski w Warszawie, ale to zupełnie inne czasy. Dużo dawniejsze, Arnold Szyfman. W 65 roku była premiera, inauguracja nowego budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Dokładnie było to 60 lat temu. Zresztą wczoraj wzruszający moment podczas tej gali, ponieważ na sali byli obecni różni artyści, którzy właśnie podczas tamtej premiery w 65 roku pełnili różne funkcje, a to grali w orkiestrze, a to tańczyli na scenie, występowali. Wszyscy byli wczoraj nagrodzeni wielkimi brawami. Było to bardzo wzruszające. Zatem, proszę Państwa, wracamy do Ordonki. Bardzo jeszcze raz dziękuję za ten prezent, za tą piękną płytę winylową. Jak widzicie Państwo, płyta czekała. Od razu się tą płytą z Państwem dzielę. Teraz rozpoczynamy stronę B. No i chyba nie ma większego przeboju Ordonki niż ten, który zaraz usłyszymy również z filmu Szpieg w masce. Ja chciałem tylko powiedzieć na koniec, że Ordonka, pytana w wywiadach o tę rolę, mówiła, że nie lubi siebie w tym filmie, że to nie ona, że to jest poza i makijaż i wszystko to, czym ona nie chciała być i nie jest. I to jest ten paradoks, ponieważ właśnie ta rola przyniosła jej największą popularność i ten obrazek Ordonki z tym pióropuszem w tej sukni, przechadzającej się podczas tej piosenki, prawda, między stolikami kabaretu, wszedł do kanonu, stał się absolutnie klasycznym obrazkiem dwudziestolecia w Polsce, dwudziestolecia międzywojennego. Zamienić w śmiech, miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćby się przeklął w rozpaczy, że jest okrutna

Teatru Wielkiego, który wczoraj obchodził 200-lecie istnienia. Widzicie Państwo, jak to się wszystko łączy. Od współpracy z Jaroszym zaczęło się nieprzerwane pasmo wspaniałych sukcesów artystycznych w teatrach rewiowych i operetkowych, na estradach krajowych i zagranicznych, w filmie i w koncertowych recitalach, a nawet na scenach dramatycznych, między innymi na scenie Teatru imienia Słowackiego w Krakowie, gdzie Hanka Ordonówna gra w reżyserii Juliusza Osterwy i jako jego partnerka sceniczna Psychę w Erosie i Psychę Jerzego Żuławskiego. Wojna, więzienie niemieckie, przymusowa tułaczka, której szlak prowadził przez Wilno, Moskwę i Syrię, rozwinęła utajoną w niej chorobę płucną, czyli gruźlicę, i spowodowały w roku 52 jej przedwczesną śmierć. Trudno zamknąć w kilkunastu zdaniach tak bogaty fenomen artystyczny, jakim była Hanka Ordonówna. Trudno też oddać słowami jej wszechstronny talent, jej zniewalający wdzięk, jej niepospolitą urodę, jej urzekającą osobowość, nie mówiąc już o legendarnej dobroci jej serca i innych zaletach jej charakteru. Niechże więc choć małą cząstkę jej bogactw przekażą dawnym jej i niedoszłym wielbicielom słowa piosenek nagranych przez nią kiedyś na płyty, napisał Artur Tur. Zapraszam Państwa na drugą godzinę naszej audycji. Temat będzie troszkę inny, a teraz jeszcze słuchamy Ordonki z płyty, która przyszła do mnie, do radia. Dziękuję bardzo. Z radości i podzięki za czarowne twoje dźwięki, za wieczysty cud piosenki. I rozgłos odpowiada przez ten los. Kto nie zna pieśni, niechaj o miłości nadarmnie nie śni. A kto nie kocha, tym się nigdy żadna piosenka nie rozlota. Miłosna serce nudziło, że do pieśni swe serce dziewczyno i wiela zesprotał nowo dziećmi. I utwaja melodia jak wina, to słodaj dziewczyno jak płoska do zmi. Miłosna, miłość karmię po dziewczyni, Miłości, łzy radości i pocięci, za najsłodsze twoje męki, wczarowane w dźwięk piosenki. Miłości, odpowiada przede mną. Kto nie zna pieśni, niechaj o miłości nadaremnie nie śni. Żadna piosenka nie rozlota. Miłość i serce miłało. Od pieśni w serce dziewczyno i wiela zesprota znowu jest mi. I upaja melodia jak wino jest wiela dziewczyno jest złota. Pachnąc okwiatem jabłoni, bardzo lubię chodzić po niej, gdy już mnie znudzi wśród mieścia kwar. Tam kroki w lasy me słyszę i wiatr jak liści policzę. Zresztą nic nie mąci ciszy uliczki mojej, ten chwilej tak. Boże, jakie dawne to chodzi, kiedy tu codziennie przychodziła,